Party night, night, night, night. Party night. Met een vol uur Deep Dish. Yeah. Dish.

Dit is de Party Night. Straks nog onder andere Claudio Cocoluto en zometeen eerst Dave Seaman. De alarmschijf van deze week is er ook als ringtoon voor je gsm. En de allereerste en alleen bij 5.